İnsanları arkadan devamlı ayıplayıp çekiştiren, yüzlerine karşı da onlarla alay etmeyi adet edinen her kişinin vay haline. Ki o bir mal toplayan ve onu sayıp durandır. O malının gerçekten kendisini ebedi kılacağını, ölümsüzleştireceğini sanır. Hayır, andolsun ki o Hütame'ye atılacaktır. Ey Resulüm, Hütame'nin ne olduğunu sana ne bildirdi? O Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Öyle ateş ki kalpleri kaplar, ta içine işler. Şüphesiz ki o ateşin kapıları onların üzerine uzatılmış direklerle kapatılmıştır.